En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hej, det er Julie. Hej, Julie. Det er Kåre. Hej, Kåre. Hvordan går det i Bruxelles? Det går godt i Bruxelles. Jeg er glad for at være her. Jeg har været her i små 2 måneder nu. Du er jo for nylig blevet Berlingskes europakorrespondent med lejlighed i Bruxelles. Og ideen var jo virkelig, at du bare her i starten lige skulle falde på plads. Men alligevel har du leveret en række forsidehistorier til os om våbenhandel. Ja, jeg faldt over en historie om en mulig russisk efterretningsofficer, som har boet her i Bruxelles i mange år. Men hvor det er kommet frem, at han har smuglet våbendele ud til nogle dødbringende missiler, som ultimativt er endt i Rusland til den her produktion. Og der vil nogen måske tænke, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? EU har jo meget, meget skrappe sanktioner mod Rusland. Det er faktisk rimelig velkendt, at Rusland har været enormt dygtige til at bygge metoder til at få smuglet varer, som egentlig ikke burde kunne komme til Rusland, udenom de her mange sanktioner. Så ja, våbendele og værktøjer og alt muligt andet, som Rusland skal bruge til deres militære industri, alligevel er kommet ind i Rusland. Så kort sagt, de sanktioner, som EU selv kalder for historiske og skrappe, de virker faktisk ikke? Det er i hvert fald konklusionen fra en række internationale eksperter, at den effekt, man håbede på, den har vi ikke set. Allerede på dagen, hvor Rusland sendte tropper ind i det østlige Ukraine og mod Kiev, kom kommissionsformand Ursula von der Leyen med den første trussel om EU-sanktioner. Later today, we will present a package of massive and targeted sanctions to European leaders for approval. Og siden har den ene sanktionspakke fulgt den anden. Our sanctions are working. Senest ved 2-årsdagen for krigen kom den 13. pakke. And I want to make it very clear. The sanctions are here to stay. På trods af det finder man stadig vestlige dele i russiske våben og maskinel på slagmarken i Ukraine. Almost every Russian missile has a detail produced in the West. Også komponenter fra danske virksomheder er dukket op. Hvordan kan det lade sig gøre? Det har Berlingskes nye europakorrespondent Julie Schneider undersøgt. I dag kommer hun med forklaringen. Velkommen i Pilestræde. Hvor er de fysiske beviser på, at Rusland fører krig med vestlige våbendele? De fysiske beviser er fundet på den måde, at ukrainske myndigheder har gået på slagmarken og samlet våben op, maskiner, kampvogne. This is an onboard computer. It's a Russian one on a Russian missile, but the entire element base is foreign made. All of it. Så har de skilt dem ad og set, okay, hvad er det for nogle våbendele og små komponenter, som de her våben er blevet bygget af, og så har de ført den tilbage til de vestlige producenter, der har lavet dem. They brought in this warhead from a Tornado S, photographed it, measured it, took it apart, and began to figure out what was inside. Here we go, for example, the airspeed sensor. USA, Netherlands, USA, USA, USA, China, Russia, China, USA, Hong Kong, Germany, South Korea, Switzerland. Og det viser bare, at størstedelen af de komponenter, der er fundet i russiske våben, de kommer simpelthen fra Vesten. Fra Europa, USA og de lande, der ellers har indført sanktioner mod Rusland. Så der bliver skruet på de her efterladte vragdele fra slagmarken. Russiske kampvogne, mandskabsvogne, våben osv. Prøv lige at fortælle mere, hvad er det for nogle dele, man finder i dem? De her eksperter, som har undersøgt for eksempel pansrede køretøjer, skiller dem ad og finder mikrochips, udstødningsrør, små komponenter, der kan flytte på dørene osv. Everything involving high precision technology, computing and high speed processing. It's all imported. Hvad er omfanget? Omfanget er ret stort. Altså ud af de næsten 3.000 komponenter, som blev samlet op i bare de første 10 måneder af 2023, der viste sig, at 95% af de her komponenter kom fra vestlige virksomheder. Så det vil jo sige næsten alle komponenterne. Almost every missile, Russian missile that we shoot down, has a detail from produced in the West. And there are hundreds of missiles being shot at us. Men jeg tænkte, da jeg læste, kan det være, at komponenterne, våbendelene, er nogen, Rusland har købt inden krigen? Altså, kan det være ting, der er ældre end sanktionerne? Det kan det. Altså, det er en fejlkilde i den her undersøgelse, at man ikke præcis kan sige, hvornår de her komponenter er kommet til Rusland. Så de kan godt være kommet ind i Rusland før krigens udbrud for 2 år siden. Men det, som de ukrainske myndigheder har oplyst til de her eksperter, der har undersøgt komponenterne, at de fleste af de våben, de finder på slagmarken, er nyligt produceret. De her vestlige komponenter, man finder i russiske våben og i russisk udstyr, hvor kommer de fra? Langt størstedelen af komponenterne kommer fra amerikanske virksomheder. Store amerikanske teknologivirksomheder. Og så kommer de fra europæiske lande, fra Tyskland og Schweiz. Og så er der også blevet fundet et par komponenter fra danske virksomheder. Fortæl om dem. Der er blevet fundet 2 danske komponenter på slagmarken i Ukraine sidste år. Og det ene kommer fra et satellitkommunikationsudstyr, som altså har været aktivt i brug i krigen. Og da eksperterne har undersøgt det her komponent, så fører det tilbage til en stor dansk milliardkoncern, der hedder Linak, som er placeret i Sønderjylland. Og det andet komponent er et gasudstødningsrør, som har siddet på et russisk pansret køretøj. Og det kommer fra en producent i Middelfart, der hedder Dinex. Du har talt med direktøren for en af de her danske virksomheder, Bent Jensen. Hvem er han? Bent Jensen er skaberen af Linak-koncernen og en af Danmarks absolut rigeste mænd. Han er på 14. pladsen over Danmarks rigeste familier. Han har skabt en verdenskendt milliardkoncern ud at lave små elektroniske komponenter, som egentlig primært bruges i hospitalsenge og kontormøbler, som vi kan hæve og sænke dem. Hvad siger han? Bent Jensen forklarer, at det er svært for Linak at kontrollere, at deres produkter alligevel kan ende hos russiske kunder, hvis der sidder virksomheder eller mellemmænd i andre lande, opkøber deres produkter og sender dem afsted mod Rusland. Hvis vores produkter ryger ind i et andet, som vi ikke har kontrol over, så kan vi jo ikke, klart. Kan vi ikke styre. Klart. Men hvordan har du det med, at lignende produkter alligevel så er dukket op hos russiske kunder? Ja. Jamen, det er skide irriterende. Han siger også, at han synes, Linak har gjort alt, hvad de kunne ved at trække sig fra Rusland og lukke al handel med russiske kunder ned lige fra begyndelsen af krigen. Men har Bent Jensen ret? Har de gjort alt, hvad de kunne for at undgå, at deres komponenter endte hos russerne? Det Linak har gjort, det er at lukke deres russiske datterselskaber og indskærpe over for deres datterselskaber i hele verden, at de ikke må handle med russiske kunder, uanset hvilket formål de her produkter skal gå til. Ja, det skulle bare lukke næst. Helt klart. Og det her er jo et interessant eksempel, for det viser jo, at alligevel ender vestlige danske komponenter i russisk militærindustri. Og jeg tænker, Julie, EU har jo meget skrappe sanktioner, og de har brystet sig af meget skrappe og historiske sanktioner, som man satte i værk efter krigen brød ud i Ukraine. Hvordan omgår russerne dem? Det bliver beskrevet, at russerne anvender meget systematiske metoder til at omgå de her sanktioner. Og det sker for eksempel ved, at der sidder et kæmpestort netværk af mellemmænd i andre lande, altså som ikke er en del af EU, som faciliterer det her opkøb af vestlige produkter, smugler dem udenom EU's sanktioner og videre til Rusland. Det gør de for eksempel ved at oprette en hel masse skuffeselskaber, for eksempel i Kina og i Tyrkiet, i Ruslands nabolande, som altså faciliterer den her smuglingsrute, der går udenom EU-sanktioner. If they want, they can add like two chains, three chains, so they can, I don't know, sell first to Brazil, or to Israel, or to somebody else, and then to Central Asia country, and then to Belarus, and here we go, and it comes to Russia. Hele ideen er i hvert fald, at man opbygger et så omfattende netværk med en lang række af skuffeselskaber, der handler med hinanden, sådan som man lægger et røgslør ud over, hvor de her produkter i sidste ende kommer hen. Hvis vi løfter blikket fra de her russiske vragdele på slagmarken, hvad ved vi om det samlede omfang af vestlige våbendele og komponenter, der ender i Rusland? Det vi ved er, at internationale eksperter har undersøgt de her våbendele fra den russiske hær, som de har mistet på slagmarken i Ukraine. Og undersøgelserne viser, at hvis man sammenligner med niveauet før krigen, så er Ruslands import af vestlige våbendele kun faldet med 10%. Og de dele, som de bruger, kommer jo fra lande med eksportforbud til Rusland. Ja, der er en koalition af 39 lande, som har indført eksportforbud af den her slags varer til Rusland. Og alligevel ser vi altså, at Rusland på stort set samme niveau som før krigen har adgang til de her produkter. Den eneste forskel, sanktionerne har gjort på det her punkt, det er, at det er blevet væsentligt dyrere for russerne at købe de vestlige produkter. Men de har adgang til dem i næsten samme omfang som før. Hvad siger EU til det? EU har egentlig ikke på den måde direkte adresseret den her omgåelse af sanktionerne. Det vi har set er, at de med den 13. sanktionspakke for nylig har forsøgt at sætte en kæp i hjulet på den her smugling, der finder sted. Og det har de blandt andet gjort ved at gå ind og sanktionere nogle af de mellemmænd og skuffeselskaber, som altså faciliterer, at varerne alligevel finder vej til Rusland. I forbindelse med, at EU lancerede den her 13. sanktionspakke, altså det er 13. gang, man indfører sanktioner mod Rusland, så sagde Europakommissionens formand Ursula von der Leyen sådan her: "Jeg glæder mig over aftalen om vores 13. sanktionspakke mod Rusland." This week we have doubled down on our sanctions with our 13th package. Vi må blive ved med at nedbryde Putins krigsmaskine. We continue to do everything in our power to erode Putin's war machine and his revenues. Hvordan klinger det i dine ører? Man må jo bare sige, også hvis man lytter til hvad eksperter siger og vurderer, at det jo ikke lykkes for EU at nedbryde Putins krigsmaskine endnu. Langt fra. En af de eksperter, du har talt med, er økonomen Benjamin Hilgenstock, der forsker ved German Council on Foreign Affairs og Kiev School of Economics. Han siger, at EU har et troværdighedsproblem. Hvad mener han? Han mener, at EU har forsøgt at indføre det største sanktionsregime, der nogensinde er set i historien mod Rusland, for at begrænse landets økonomi og krig mod Ukraine. Og indtil videre har effekten af de sanktioner ikke været særlig stor. Og det er jo et troværdighedsproblem for EU på den måde, at det signalerer, at sanktionerne ikke virker. Især hvis man kigger på et land som Kina. Hvis EU på et tidspunkt gerne vil sanktionere Kina, så signalerer det til Kina, okay, vi kan true jer med de her sanktioner, men I ved jo, at de faktisk ikke virker særlig godt. Og på den måde er sådan afskrækkelseseffekten i de her sanktioner ikke særlig stor, hvis man ikke får dem til at virke bedre. Men hvad siger Hilgenstock så om, hvad skal man sige, det komplicerede i at få sanktionerne til faktisk at virke? Det er godt, at han synes, at EU har et troværdighedsproblem, men jeg husker jo også Bent Jensen, Linak-direktøren, der slog med sammen og siger, jamen, vi kan ikke styre, vi gør alt, hvad vi kan. Altså, har han noget bud på, om de her sanktioner rent faktisk kan overholdes? Han mener, at det falder tilbage på virksomhederne, altså at virksomhederne har et ansvar for helt præcis at kende deres forsyningskæder. De skal vide, sidder jeg måske her og handler med et lille bitte tyrkisk skuffeselskab, som ikke har særlig stor aktivitet, og kunne det betyde, at mine produkter i sidste ende kommer til Rusland? En af de andre eksperter, du har talt med, Julie, hedder Gary Hofbauer. Han er seniorforsker ved tænketanken Peterson Institute og har arbejdet med sanktioner og handelspolitik siden 70'erne. Hvordan ser han på det her? Han kommer med den ret deprimerende melding, at han slet ikke tror på, at sanktionerne kommer til at virke. Do you actually believe that it's possible to enforce the sanctions on a level that you can, you know, stop feeding the Russian war machine? No, I don't. No. Han mener, at den eneste løsning, der er, før at vi kan sætte en stopper for Ruslands krigsmaskine, det er, at både USA og EU forsyner Ukraines militær med flere våben, mere ammunition, større økonomisk støtte. I think the sad reality is that the way Russian war machine is stopped is by the US or European war machine. And President Biden and his European colleagues are not willing to you know, provide the kind of armory that would directly hit Russia on the Russian territory. Når han siger, det ikke kommer til at virke, hvad begrunder han det med? Når han kigger på Ruslands import af vestlige produkter, så kan han se, Rusland er i stand til at producere lige så mange våbendele fra Vesten som før krigen. Han ser ikke, at sanktionerne har haft en sønderlig effekt på den russiske økonomi, udover at de har gjort livet mere elendigt for den almindelige russiske borger, end Putin allerede havde gjort i forvejen. Men ser man på effekterne på Ruslands økonomi, ser man på effekterne af, hvor meget det har slået den russiske krigsmaskine tilbage, så har det ikke virket, som man havde håbet. Så når Ursula von der Leyen står og taler stolt om den 13. sanktionspakke, så er der grund til at tage det med mere end et gram salt, altså groft sagt. Det virker ikke, det her. Ja, altså man kan sige, at den 13. sanktionspakke er den første efter 2 år, som har til formål at lukke nogle af de smuthuller, der har været i sanktionerne. Hvordan de så kommer til at virke, det må vi jo se. Man kunne jo også argumentere for, at EU bare skal skrue bissen endnu mere på. Altså gøre endnu mere for at undgå, at Rusland får fat i våbendele, måske også endda lægge op til at straffe virksomheder hårdere, som ikke har styr på, hvem de sælger til. Men Gary Hofbauer, han advarer faktisk også mod den linje. Hvad siger han? Han siger, at det kan være farligt, hvis man for eksempel går ind og sanktionerer et land som Kina hårdere, fordi der er en risiko for, at Kina vil reagere voldsomt, hvis EU går ind og gør det. They're all rather sympathetic to Russia, unfortunately. And if the US or the EU begins to put sanctions on them, they'll be, you know, they will react in a more negative way. Yeah. So the political blowback will be Så selvom det måske skaber resultater i forhold til, hvor mange våbendele, der flyder ind i Rusland, så kan det få politiske konsekvenser? Det er i hvert fald det, eksperterne peger på. You could have a crypto war, yes. And it would be economically very devastating. Så de foreslår, at man i stedet burde give nogle af de lande, der faciliterer det her, at man burde give dem noget i bytte. Hvis man for eksempel snakker om nogle af Ruslands nabolande, de er enormt fattige, for dem er der store forretningsmuligheder i at facilitere smuglingen af de her vestlige produkter. Altså så man skulle gå ind og give dem noget økonomisk bytte for at stoppe den her smugling. Julie, i Europas hjerte, i Bruxelles, hvor du sidder, hvad har EU tænkt sig at gøre ved det her fremover, ved vi det? Der er ingen tvivl om, at EU skal sørge for, at sanktionerne bliver håndhævet bedre i de enkelte medlemslande. Altså, der skal være en bedre eksportkontrol, så varerne ikke sniger sig udenom sanktionerne. Og så skal EU blive ved med at lukke ned for de virksomheder og mellemmænd, som sidder i tredje lande og sørger for, at den her smugling finder sted. Og det lyder jo lidt, nu har vi været i gang nogle år, det lyder jo lidt som et Sisyfos arbejde. Det ser i hvert fald svært ud. Julie Schneider, tak fordi du var i Pilestræde. Selv tak. Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Holdet bag er Mads Klint, Johanne Dibjer Holgersen, Thomas Arndt og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.